Thaniyan, sehemu ya pili ya jawabu yetu, anasema in kana damu baada zamani tuhur, na pindi ikiwa damu ni baada ya wakati wa kutoharika, hii damu imerudi baada ya kipindi cha kutoharika, walaysa fihi alamatu ala annahu haidh, na hakuna katika hiyo damu alama ala annahu haidh, juu ya kwamba damu hiyo ni hedhi. Ni damu ambayo haina alama yoyote katika alama za damu ya hedhi. Walaysa fihi alamatun, na wala hakuna katika hiyo damu alama ala annahu haidh, juu ya kwamba hakika hiyo damu ni hedhi. Min aujai dhahri, ikiwemo maumivu ya mgongo, mathalan, kwa mfano. Maana miongoni mwa alama za damu ya hedhi, wako wanawake wanapata maumivu makali ya mgongo, min aujai dhahri mathalan, ikiwemo maumivu ya mgongo kwa mfano. Au launin fi dami, au rangi katika damu. Kuna wanawake wanaifahamu damu ya hedhi kwa sababu ina rangi tofauti. Rangi yake inamili kwenye weusi, ni wekundu ambao unaenda katika weusi. Au launin fi dami, au rangi katika damu. Wa raihatihi, na harufu yake hiyo damu, hakuna apati alama yoyote, hapati maumivu ya mgongo, wala hakuna rangi katika hiyo damu, ile rangi ya hedhi, wala harufu. Ni damu ambayo haitoi harufu. Min aujai dhahri mathalan, anataja katika baadhi ya alama, ikiwemo maumivu ya mgongo kwa mfano, hakuna. Au launin fi dami, au rangi katika damu, labda damu hiyo ina rangi ya hedhi, haina. Wa raihatihi, na harufu yake, harufu ya hedhi, hakuna. Wa huwa laisa thakhinun, na hiyo damu sio nzito, ni damu nyepesi tu, kwa sababu damu ya hedhi katika alama zake ni thakhinun, ghalidhun, huwa ni nzito. Sasa damu hii, wa huwa laisa thakhin, na hiyo damu sio nzito. Wayatiha fi ghalibi amriha, anaendelea, na inamjia hiyo damu huyo mwanamke, fi ghalibi amriha, mara nyingi katika jambo lake, idha hiya tammat, pindi anapokuwa yeye amegubikwa, amesongwa na mambo, labda ana mawazo mengi, au ana huzuni, au kuna jambo la mshtuko limetokea, taarifa ya msiba na mfano wa mambo hayo. Wayatiha, na inamjilia hiyo damu, fi ghalibi amriha, mara nyingi katika jambo lake, idha hiya tammat, pindi anapokuwa huyu mwanamke amegubikwa, au iftarabat nafsiyatuha, au imepata mtikisiko nafsi yake, au iftarabat nafsiyatuha, au imepata mtikisiko nafsi yake, ndiyo hizo stress tena, misongo ya mawazo, ikawa damu imekuja katika mtindo huu. Damu imekuja baada ya kutoharika, alishatoharika mwenyewe na kuoga, ashaoga, kisha anaiona damu, akiitizama ile damu hakuna ndani yake alama yoyote katika alama za damu ya hedhi, ikiwemo maumivu ya mgongo, hamna. Au rangi ya hiyo damu, haina rangi ya damu ya hedhi. Wa raihatihi, na harufu, hiyo damu haina harufu ya hedhi. Wa huwa laisa thakhin, na damu hiyo wala sio nzito, ni damu nyepesi tu. Tena hii damu hii inamjia kipindi ambacho amegubikwa na mawazo, au kapata mtikisiko wa nafsi. Damu kama hii inamtoka, thumma yartafiu, kisha inakatika. Ikiwa hali ni hivi, falaisa bihaidh, hiyo sio hedhi. hiyo haitokuwa hedhi, kwa sababu haina sifa yoyote ya hedhi, na inatoka na kukata, hiyo sio hedhi. Lakini ikibeba sifa za hedhi, hata kama imekuja baada ya kutoharika, maadamu utaona imebeba sifa za hedhi, hiyo ni hedhi. Ndio wanasema wa in kana fihi, na ikiwa itapatikana ndani ya damu hiyo, wa in kana fihi, na ikiwa itapatikana ndani ya damu hiyo, ihda alamati alhayd, mojawapo ya alama za hedhi, ikiwa hiyo damu iliyotoka kuna baadhi ya alama za damu ya hedhi, fata'taddu bihi, ataihesabu damu hiyo, ala annahu haidh, juu ya kwamba hiyo damu ni hedhi, ma lam yakun aqalla min muddati alhayd, muda wa kuwa haitokuwa muda wa kuwa haitokuwa ni kwa uchache zaidi kuliko muda wa hedhi. Upi huo? Yaumun wa laila, ambapo ni siku moja, mchana mmoja na usiku wake. Sasa akiona kwamba imebeba baadhi ya ausafu za hedhi, alafu akaona imetoka kwa kipindi ambacho hakipungui mchana mmoja na usiku wake, basi mwanamke aihesabu kwamba hiyo ni damu ya hedhi, hata kama siku ya nyuma yake alikuwa ametoharika. Usiangalie ile tahara iliyopita, angalia damu inayokutoka. Maadamu imebeba sifa za hedhi na imedumu na wewe kwa mchana mmoja na usiku wake, basi hiyo ni damu ya hedhi. Lakini ikikosa sifa za damu ya hedhi na ikawa ni damu yenye kutoka na kukata, hiyo sio hedhi, endelea na tahara yako. Alqaidatu sadisa, msingi wa sita. Tumemaliza msingi wa tano na masaili yake mawili, lakini sheikha aliingiza swali hapo. Hili swali lengo lake ni kufafanua zaidi. Haya, kaida ya sita inaelezea jambo jingine sasa, na hapa nitawakumbusha jambo kabla sijasoma hapa. Tumesema sisi katika mambo ya hedhi, damu ya hedhi ambayo inaweza kumtoka mwanamke kwa muda mrefu zaidi, kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, damu ambayo itamtoka mwanamke kwa muda mrefu zaidi, yani ukomo wa muda wa damu ya hedhi kwa wingi, maulama wamesema ni muda gani? Nitulitaja hapo, yani damu ya hedhi muda wake mwingi zaidi, tukisema kwamba imetoka kwa muda mwingi zaidi ni muda gani? Siku ngapi? Ahsantun, siku 15. Damu ya hedhi kwa kawaida kwa wanawake wengi, ghalibu nisai bani Adam, wanawake wengi watoto wa Adam, damu yao ya hedhi kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam akimwambia Hamna bintu Jahsh kwamba jizuilie wewe katika masiku Allah aliyokadiria, sitan au saban kama tahidhu nisau, jizuilie siku sita au saba kama wanavyopata hedhi wanawake. Kwa hivyo muda wa kawaida ambao wanawake wengi wako hapo, hedhi zao ni siku sita au saba. Wachache wanapungua, wachache wanapata tatu nne, hao ni wachache, na wachache wanazidi, labda wakaenda siku nane siku tisa, wachache hao. Ni wachache zaidi ambao wanaendelea zaidi ya hapo, akapata siku 11 siku 12, hawa ni wachache zaidi, na sheria inasema siku nyingi zaidi ni 15. Baada ya siku 15 kama damu inaendelea kutoka, hiyo sio hedhi tena, hiyo ni istihadha, hiyo ni damu ya ugonjwa. Kwa hivyo usiijali damu hiyo, jisafishe, jitaharishe, tawadha kwenye kila kipindi cha swala, swali hata kama itaendelea kutoka, maadamu ni damu ambayo imepitiliza siku 15 hakuna hedhi inayovuka siku 15. Hili mnalikumbuka? Mnalikumbuka hili? Eh? Tayib. Sasa hii kaida ya sita inapita huko kwenye mambo hayo. Nimesema nikukumbushe ili wakati wa kusoma upate urahisi wa kufahamu. Al-qa'idatu sadisatu, kaida ya sita. Anasema ukhti huyu hafidhaha Allah, law talat muddatul haidh, law ukirefuka muda wa hedhi, an waqti adatiha, kuhusiana na wakati wa hedhi yake. Mwanamke ana masiku yake aliyozoea ya hedhi, sasa masiku yale yakarefuka kinyume cha kawaida, ndicho ambacho anakizungumzia. Law talat muddatul haidh, law ukirefuka muda wa hedhi, au wakati adatiha, kuhusiana na wakati wa ada yake, fi ahadi al-ashhuri, katika moja ya miezi. Mwanamke mwenye anafahamu masiku yake ya hedhi, lakini katika mwezi fulani katika miezi muda wake wa hedhi ukarefuka. Anasema hapa ukhti, fa innaha ta'taddu bihadhihi ziyada, na hakika mwanamke huyo atahesabu kwa ziada hii. Hiyo ziada hiyo iliyojitokeza katika moja katika miezi ataizingatia pia. Fa innaha, na hakika mwanamke huyo, ta'taddu bihadhihi ziyadati, atahesabu kwa hii ziada, atazingatia ni hedhi. Sasa atahesabu mpaka wapi? Ataendelea kuhesabu huo muda uliozidi mpaka lini? Anasema ila akthari muddati alhayd, mpaka kwa ulio mwingi zaidi katika muda wa hedhi. Ataendelea kuhesabu mpaka aifikie ile namba ya juu zaidi ya muda wa hedhi. Ambao ni namba ngapi? Kabla tujamsoma dada hapa, namba ngapi? 15. Anahitaja namba wahia, nayo hiyo namba ya juu zaidi, 15 yauma, ni siku 15. Kwa hivyo mwanamke ambaye anaipata ziada ya muda tofauti na masiku yake ya hedhi, hiyo ziada ya muda ataihesabu, atazingatia kwamba ni hedhi pia, na ataendelea kuhesabu, lakini hesabu yake ya kuzingatia kwamba hii ni hedhi itakomea katika ule muda wa juu zaidi wa hedhi, ambao ni siku 15. Anakupa mfano, utaelewa. Mithalu dhalik, mfano wa hilo, lau kanat muddatu haidhiha 5 ayamin, lau utakuwa muda wa hedhi yake mwanamke ni siku 5, 5 ayamin, lau kanat muddatu haidhiha 5 ayamin, lau kama utakuwa muda wa hedhi yake huyo mwanamke ni siku 5. Mwanamke kawaida anapata hedhi yake kwa siku 5. Sheikh anasema hafidhahullah, lakini fi ahadi al-ashhuri, katika moja ya miezi, bi maana katika mwezi fulani, istamarra damu maaha, msalamu Sheikhana, ikaendelea damu pamoja na yeye, ila ahadi ashara yauma, mpaka siku 11 damu ikawa inatoka tu. Kwa maana baada ya siku ya 5 ambayo alizoea kwamba hedhi yake ni siku 5, na baada ya hapo itakatika, anaona imeendelea siku ya 6, siku ya 7, ya 8, ya 9, iko tu, ya 10, iko tu, 11, iko tu. Tunaambiwa kwamba haya masiku yaliyozidi zaidi ya utaratibu wake anatakiwa ayazingatie pia ni masiku ya hedhi. Kwa hiyo lakini fi ahadi al-ashhuri, katika moja ya miezi, istamarra damu maaha, ikaendelea damu pamoja naye mwanamke huyo, ila ahadi ashara yauma, mpaka siku 11, thumma tahurat, kisha akatoharika. Anatuambia hapa maana ya dhalik, maana ya hilo sasa, anna muddata haidhiha, kwamba hakika muda wa hedhi yake, fi hadha shahri, katika huu mwezi, ahadu ashara yauma, ni siku 11. Atazingatia hivyo kwamba sasa muda wa hedhi yake katika mwezi huu ni ahadu ashara yauma, ni siku 11 na wala sio 5 kama alivyozoea. Sasa anasema, tukimalizia nukta hii ili yaingie Sheikh Abu Naima, yuko hapa ashafika, amma idha stamarra damu maaha, ama pindi itapoendelea damu pamoja naye. Na hili jawabu anaunganisha katika huu mfano aliyoutoa, amma idha stamarra damu maaha, ama itakapoendelea damu pamoja naye, kwa maana ikavuka hapo 11, sasa ikawa sio siku 11, imeendelea tena 12, 13, yaja tu. Amma idha stamarra damu maaha, ama pindi itapoendelea damu pamoja na mwanamke huyo, anasema sheikha hapa hafidha Allah, fatantadhiru ila akthari muddati alhayd, sasa atasubiria mpaka kwa ulio mwingi zaidi katika muda wa hedhi. Haya, niwaulize kama tulivyoulizana hapo nyuma, muda mwingi zaidi wa hedhi ngapi? Siku 15. Kwa hivyo mwanamke huyu sasa, kama itaendelea baada ya 11, na yeye ataendelea kusubiri ila akthari muddati alhayd, mpaka kwa ulio mwingi zaidi katika muda wa hedhi. Anasema wa huwa 15 yawma, nao huo muda wa hedhi ambao ni mwingi ni siku 15. Ameweka kijinamba hapo, ukhti anaashiria chini, wa huwa qawlu Shafi'i wa Ahmad, na haya ndiyo madhehebu ya Shafi'i na Ahmad, kwamba muda mwingi wa hedhi ni siku 15. Angalia Al-Mughni ya Ibn Qudama anakuelekeza kwenye kitabu, lakini pia maneno haya kayaeleza Al-Allamatu Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz katika fatawa ya Ibn Baz juzuu ya 29 sahifa ya 111. Ukhti amekuwekea azu, amekuelekeza vitabu ukasome. Naona wanawake hawa bwana wasomi bwana. Kwa hiyo na wewe ungekuwa na vitabu vyako pale na umesoma soma, na wewe unarejea kule unasoma pia. Najua mtaenda kusoma, tunawadhania kheri. Haya, fa idha wasala, kwa hiyo atahesabu, atasubiria mpaka siku 15. Fa idha wasala ila hadhihi almudda, na pindi atakapofika katika muda huu, kwa maana akaendelea kuhesabu kwamba ni hedhi mpaka zikatimia siku 15. Fa idha wasala ila hadhihi almudda, na pindi atapofika katika huu muda, fa innaha, na hakika mwanamke huyo, taghtasilu hina idhin, ataoga katika wakati huo. Zikishafika siku 15, basi asiendelee kuhesabu kwamba ni hedhi. Ataoga katika wakati huo, watakunu tahiratan, na atakuwa yuko tahara, wala asijali, atakuwa tahara. Wa in istamarra damu maaha, na ikiwa itaendelea damu pamoja na yeye, anakueleza sasa. Maana unaweza kusema tahara vipi wakati damu inatoka? Ukhti anakuambia ukishamalizika muda wa siku 15, fa innaha taghtasilu hina idhin, na hakika yeye ataoga katika wakati huo. Watakunu tahiratan, na atakuwa tayari yuko tahara. Lakini wa in istamarra damu maaha, na ikiwa itaendelea damu pamoja na yeye, anasema fatatawadda'u likulli salatin, na atatawadha kwa ajili ya kila sala. Asijali, kifika muda wa sala atakwenda kustanji mwenyewe vizuri, kisha ajifunike vizuri, avae vizuri, na anakwenda zake kuswali, anatawadha na kuswali. Sasa hiyo damu ambayo inaendelea kutoka baada ya hapo ni nini? Anasema sheikh hafidhahu Allah, wa yakunu damu istihadhata, na inakuwa damu yenye kuendelea kutoka baada ya hapo ni damu ya ugonjwa. Wa yakunu damu, na inakuwa damu istihadhatan, ni damu ya ugonjwa. Wa huwa madhhabu aljumhur, na hayo ndio madhehebu ya jumhur. Hiyo ni alqaidatu assadisa. Insha Allah taala tutakomea hapa kwa siku ya leo katika kipindi chetu cha kwanza. Kipindi kijacho cha siku ya Jumamosi sasa, ikiwa uhai utakuwepo, tutaanza al-qa'idatu as-sabi'a. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakunna Allahu khayran, wa barakallahu fiikum.